conformitat amb el que estableix l'article 3 de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital. Senyores, senyors, què tal com sempre? Que comencem aquest programa, els dic el mateix. Bon dia, bona tarda o bona nit, en el cas que ens sentiu des de Cerdanyola, Ripollet, Montcada, Barberà o Santa Perpètua. A més, el dia tampoc ho sé, perquè tampoc sé els dies exactes que s'emeten a les diferents emissores municipals. Però bé, tot va cap al dimecres, aproximadament, els dimecres de 8 a 9 del vespre. Comencem el programa, com sempre, presentant el lloc, penso que la persona més important d'aquest programa, i tots direu qui és, doncs la Teresa Diviu, que és la nostra cuinera adaptada, que és la que ens facilita el menjar quan sortim d'aquí. Teresa, bon dia. Bon dia. Com estàs? Bé. Bé? Sí, sí. Què ens faràs avui? Avui macarrons de la iaia Teresa. Oh! Oh! Oh! Que bona pinta. Bona pinta avui, oi, mare? Deus, que hi ha alguna gana d'aquí. I aquest que tenim al costat és el cercador, l'Alfredo Ángel Cano, que com sempre ens acosta les notícies sanitàries d'actualitat que apareixen a un blog, el blog d'Espai Vital. Efectivament. Què és? Normalment sempre dic el més senzill és posar Google, uh-huh, i posar Espai Vital, i nosaltres som els primers. Uh-huh. I si no, les tres W's, radio-espai-vital.blogspot.com. Ja sé que és més complicat, però us ho graveu i us ho repetiu, i així no tindreu problemes a l'hora d'accedir a la plana. Ja, ja, però el més fàcil és Google. Cercador, benvingut. Gràcies. I també avui compartim programa amb el mossèn Francesc Jordana. Ell és rector de la parròquia de Sant Esteve de Ripollet. Benvingut. Bon dia i moltes gràcies. I també a Eva Ozcoz, que és la tècnica de serveis socials de l'Ajuntament de Cerdanyola i la regidora de serveis socials de l'Ajuntament de Cerdanyola. Ah, bé, quan em corregiu. No és la tècnica. Sí, sóc tècnica, sóc infermera i del Servei de Salut Pública. Ho veus, ho veus, ho veus. Home, què vols, que ho digui tot? Ho dic tot, eh? Molt bé, molt bé. Doncs molt bé, i a Carmen Rebollo, ella és la regidora de Serveis Socials. A més, ja la coneixeu, perquè em sembla que és el tercer cop que apareix per aquí. Carmen. Bon dia. Molt bé. Doncs amb 3, 2, 1, comencem el programa d'avui. Estàs escoltant Espai Vital. Aquest cap de setmana passat es va celebrar a Cerdanyola la trobada de Sant Iscle. Es fa fer als terrenys a Collserola, ja sabeu vosaltres que un cop l'any Cerdanyola celebra Sant Iscle. És una festa molt sonada. Doncs amb aquesta festa l'associació Tortuga Cerdanyola Sense Barreres hi va ser. El nostre company Jordi Jorba li va realitzar una entrevista a la presidenta de l'associació Tortuga Cerdanyola Sense Barreres. Ella és Teresa Ardèvol i aquesta és l'entrevista. Som amb Teresa Ardèvol, que és la presidenta de l'associació La Tortuga, una associació que aplega persones discapacitades i no de la ciutat de Cerdanyola, i amb ella volem parlar de com estarà l'experiència de ser a l'aplec de Sant Iscle. No és el primer cop que hi pugen, perquè ja han pujat altres anys, i voldríem saber com, com s'ho fan, si realment és fàcil o no és fàcil, perquè la Teresa, per exemple, va en cadira de rodes i hi ha altres associats de la Tortuga que hi són aquí que també hi van, d'altres que no, però alguns sí que hi van. Teresa, bon dia. Hola, bon dia. Teresa, és fàcil, és accessible per a vosaltres venir a la Tortuga? Us ho posen fàcil? Ens ho estan posant molt fàcil perquè l'autocar està, bueno, el bus, el minibús, està molt ben adaptat i no hem tingut cap problema. Una vegada hem arribat aquí, aquesta baixada és una mica massa empinada i hem tingut algun petit problema al baixar, però bueno, res que no es pugui solucionar. Amb la taula molt bé perquè ens la guarden, perquè nosaltres venir de molt bon matí ens és molt difícil, i ja veieu, bueno, ja ho estàs veient tu, que molt bé, molt bé. Molt bé, el que sí que podem dir en aquest mateix moment és que aquí ja han començat a tipar-se, tot sí. I que d'aquí a poc suposo començaran a la part més feixuga del menjar, a fer les botifarres que veig per allà i altres carns que estan preparades. Com planifiqueu aquest dia? És una cosa que s'hi apunta qui vol? Feu una crida general? Com ho feu? Home, estem els associats, que no en som molts, però quan ens, quan ens assentem esteu invitats tots els que us acosteu. Vull dir, no... tot el que doni de si al menjar. Molt bé. Una cosa important és que avui en aquesta festa doncs hi conviu molta gent. Veiem gent del món polític, però també social, veïns i veïnes que pugen amb els nens o pugen sols, caminant, en bicicleta o com poden. També és un dia, Teresa, perquè parleu vosaltres amb la gent de la ciutat que potser per la seva vida quotidiana no és possible de fer-ho un altre moment? Home, creiem que amb la nostra presència ja ho diem tot. Al moment que ens veuen, saben que han pogut arribar, que estem disfrutant com estan ells, com persones normals, que en realitat és el que som. Molt bé, persones normals que viuen la festa amb normalitat. Parla'ns una mica de com tenim l'associació, com està ara mateix l'associació La Tortuga? Home, com sempre, som poca gent però molt lluitadora. La veritat és que hem aconseguit moltes coses. Bueno, vam aconseguir el bono taxi, però el tenim que treballar més perquè no ens acaba d'agradar molt com està el tema. És a dir, s'ha fet un primer pas, sí. Però cal millorar-lo perquè sí. Sigui més efectiu per a vosaltres. Sí, sí, no ha estat tot... Molt bé. No ha estat tot el efectiu que esperàvem. Molt bé, en Clemente, que també és per aquí, ens diu coses, ens apunta coses, sí. Ens diu que s'ha tranquil·litzat molt tot. Quan diu això en Clemente, per què ho diu? Perquè hi ha hagut potser... perquè trobeu més resposta per part de l'administració que us ajuda a que les vostres demandes siguin escoltades i siguin resoltes? Home, generalment l'administració ens escolta bastant i fan el que poden dins de les possibilitats. Transporte público, el tasa sí. Euros, sí. El plan de seguridad, sí. Todo ha desaparecido. Sí. Això també és veritat, eh? No... La Renfe, fatal. El transport públic, la Sarbus no està complint tot el que havia dit. I el bono taxi, ja t'ho he comentat, que no acaba de perfilar-se tot el bé que ens pensàvem. Molt bé, és a dir que vosaltres segueu en la línia, en la bretxa, i seguireu demanant aquests drets que teniu com qualsevol veí. Sí, sí, nosaltres sempre estem a l'aguait del que hi ha i seguim insistint, i bueno, d'aquí uns dies intentarem fer una altra reunió i recordar-los que amb l'aspecte del transport públic estem igual com fa 3 anys. El Clemente no para, el Clemente no para, no l'entrevistem amb ell, però ell vol ser-hi aquí. Escolta, ja per acabar, hem vist una mica el retrat, la fotografia del que està sent ara mateix a ciutat per les persones amb discapacitat i la feina que feu vosaltres. Si hi ha cap persona que escolti aquesta entrevista i vulgui connectar amb vosaltres, on s'ha d'adreçar, Teresa? Nosaltres estem a l'Ateneu i ara tenim un dia de reunió els dimarts, de 5:30 a 7:30, amb una sala de l'Ateneu, la número 10. Molt bé, Teresa, moltes gràcies i bona pleca. Vale, gràcies a vosaltres. Estàs escoltant Espai Vital. Doncs ja veieu que bé s'ho passaven aquest passat cap de setmana a l'aplec de Sant Iscle. Mossèn Jordana, vostè hi va ser, no? Jo quan estava a Cerdanyola, sí, hi vaig participar. L'any que vaig estar a Cerdanyola vaig participar de l'aplec de Sant Iscle. Uh-huh. I realment és un aplec molt popular i molt participat per part de molta gent. Moltíssima, moltíssima, sí. Moltíssima gent. De veritat és que el qui no ho coneix, el que és l'aplec d'aquest de Sant Iscle a Cerdanyola, no pot imaginar-se el que ja es crea en diferents grupets, amb diferents persones que tothom es coneix, tothom és germà, tothom és amic, bueno, n'hi ha que no. N'hi ha que no, n'hi ha que encara es calenten i tot, però ho fan de bon rotllo, com jo dic. Molt bé, doncs parlem amb la... amb serveis socials, amb la regidora de serveis socials i salut pública, Carmen Rebollo. El Dia Mundial del SIDA. Em sembla que l'Ajuntament de Cerdanyola s'afegeix a aquest dia, no? Sí, nosotros nos adherimos al día, el 1 de diciembre, el Día Mundial sobre la SIDA, para, bueno, para intentar que la población se sensibilice y asumimos los mensajes de la ONU, de Naciones Unidas. Y bueno, y hacemos toda una serie de actos. Un poco el fin de estar aquí es dar difusión a las jornadas que hacemos por este tema. Y aparte, este año en Cataluña se hace un especial énfasis sobre el mundo laboral y, bueno, diferentes organizaciones como empresariales, sindicatos, para que, bueno, CAT malaltía sea un motivo de discriminación, ¿eh? En el mundo laboral. Entonces, bueno, estamos aquí para informar. Muy bien. Y para informar de los actos, ¿quién mejor que Eva Ozco? Por supuesto. La tècnica Eva. Sí, doncs aquí començo una mica explicant tota una sèrie d'activitats que farem al voltant d'aquesta data. A veure, començarem doncs això, el dia 31 de novembre, començarem col·locant una pancarta al balcó de l'Ajuntament. Aquesta pancarta, ja veureu que hi haurà el dibuix d'un llaç vermell, que és el símbol ja de fa molts anys, no? De fa ja quasi més de 25 anys, que representa el símbol de les persones solidàries amb les persones infectades del virus de la immunodeficiència humana o que han contret la malaltia de la SIDA. En aquesta pancarta també podreu veure la imatge d'una de la Terra, el nostre planeta, com simbolitzant que realment la SIDA és una malaltia que és arreu del món, no? Hem triat també la part del continent africà perquè és la zona també més castigada, on hi ha persones més afectades per la SIDA. I com a fons veureu la imatge també d'una dona i vol convidar una mica la reflexió de la situació que es té avui en dia estadísticament, no? De que d'aquest 50% de persones infectades de la SIDA, doncs un 50% ja són dones i en determinades zones del planeta, com són zones en concret de l'Àfrica, aquests percentatges estan en augment, no? Estan augmentant. Llavors és una mica aquest cartell, doncs les imatges que anireu veient, que es penjarà aquest dia 31, doncs una mica reflexionen sobre tots aquests aspectes. Per altra banda, es farà una distribució de material informatiu sobre això, el tema de la immunodeficiència humana i sobre la SIDA. Aquests materials són uns materials que ens ha facilitat el programa de prevenció i assistència de la SIDA del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i pretenen donar una mica d'informació de diferents tipus, perquè malgrat tothom ja sap què és la SIDA, quan tens una persona a prop doncs, que la pateix o que saps que ha estat doncs, infectada, sempre sorgeixen aquelles pors i aquests dubtes, no? Llavors aquest material vol arribar una mica a diferents dependències, associacions, entitats, i explica doncs, això, què és la malaltia de la SIDA, com es detecta la presència de la VIH a la sang, les mesures preventives, com es transmet, quins tractaments existeixen, com fer-se les proves perquè la gent tingui la garantia de que aquestes proves són amb una total confidencialitat. I a partir d'aquí doncs, es farà una distribució a diferents espais. En trobareu material a l'Ajuntament, a l'Ateneu, al Casal de Joves, als punts d'informació juvenil doncs, també faran distribució de tot aquest material, als centres d'atenció primària. I a partir d'aquí doncs, ja aprofito per comentar que si des d'alguna entitat que ens hem descuidat tenen interès doncs, en treballar el tema o en realment informar-se sobre qualsevol qüestió, doncs és qüestió d'adreçar-se al Servei de Salut Pública, que els hi facilitarem material perquè el puguin distribuir o per poder-ne parlar amb tranquil·litat. Per altra banda, el dissabte, aquest dia 1 de desembre, que ja és pròpiament la data assenyalada del Dia Mundial sobre la SIDA, voluntaris de Creu Roja faran una visita als diferents espais d'oci nocturn que tenim a la nostra ciutat, a Cerdanyola, deixaran material informatiu sobre la SIDA i també repartiran preservatius a les persones que els vulguin. Llavors, en format àngels i formats de dimonis, aniran disfressats, d'una manera divertida i simpàtica, doncs faran una mica tota aquesta tasca al llarg de la nit de dissabte. Més endavant, recordo quan he començat el programa i a micro tancat que he dit si en qualsevol moment algú vol intervenir pot intervenir. Jo és que mirava el mossèn, el Francesc Jordana, i el veia amb cara així com desencaixada dient ui. No, cara desencaixada no, però jo crec que les revistes científiques com Lancet, Poisset i experiències que s'estan fent a Àfrica verifiquen totalment que el tema del preservatiu no està solucionant el tema del SIDA. Lancet, una revista científica, fa una opció per l'abstinència, per la fidelitat i en tercer lloc, i només en tercer lloc, pel preservatiu. I és Uganda l'únic país d'Àfrica que està aconseguint reduir el SIDA. Aleshores, jo crec que hi ha evidències que ens han de fer pensar que a vegades les campanyes no acaben d'estar ben plantejades. Fa uns quants anys, també des de l'administració, veiem campanyes respecte a les drogues de consum responsable. S'ha vist que era una bogeria. I ara, anys després, després de tot el mal que s'ha fet, doncs comença a modificar el plantejament de les campanyes. Però, mossèn, jo em plantejo les coses com jo em planto en una discoteca, una zona d'oci, i li vaig dient a la gent, sobretot, abstinència, no us toqueu, no feu... Això com es fa, mossèn? Perquè això em sembla que ningú, evidentment, no amb els seus cabals, ho pot arribar a fer, perdó. No és una campanya educativa la que es pugui fer a les discoteques d'aquesta manera, evidentment. Bé. El que sí que cal fer és una campanya educativa on el tema de la sexualitat s'engloba dins d'un espai molt més ample, molt més de valors, molt més de sentit, i aleshores això sí que té un sentit. Però realment també s'ha demostrat que, vull dir, malgrat repartir preservatius a tot arreu, els SIDA et creixen arreu. Bueno, però si es fan les campanyes, voldrà dir que d'alguna cosa serviran. A veure, també es feien campanyes parlant d'un consum responsable de les drogues. Bé. I això s'ha vist que no funcionava gens. Home, però no està legal, senyor Jordana. El que no està legal les drogues. No és algo que puguis dir, em puc comprar una caixatilla de tabaco, perquè tu te'n vas al bar i compres la caixeteta. Mira les campanyes que han fet la Generalitat i els governs els últims 10 anys i veuràs que el missatge és consum responsable. Si prens pastilles, no prenguis alcohol. Si prens pastilles, beu aigua. Si no sé què, tal i qual. I això s'ha vist que no va enlloc, perquè al final el que es fa és treure, d'alguna manera, tota la peligrositat que té les drogues i aleshores entren en un consum una mica. Doncs, es va consumint, encara que sigui responsablement, però això té unes conseqüències molt negatives. Però això hauria d'anar directament per les escoles. Hauríem de començar, em sembla, que a les escoles. Aquestes campanyes es feien a l'escola. A l'escola. Aquí està el problema. Jo discrepo en alguns aspectes. Potser un altre dia haurem de fer un programa més específic sobre el tema de les drogues dependències i com es realitzen els consums. Tu, com a tècnica de salut i com a persona que estàs aquí, pots parlar del que vulguis quan vulguis, al igual que el mossèn Jordana, i si vols replicar, tu replica. Jo he parlat perquè tu m'has donat la paraula i sí, m'has compinxat. És que... Jo crec que no és el moment per fer un debat, no. Però com que tu m'has llançat una mica la indicació... La puita. Pues jo aleshores responc amb prontitud a les teves indicacions. Molt bé. Acabem amb el dia del SIDA, perquè t'he tallat, ho sento. No, a veure, més que res, acabo de comentar les activitats perquè, com comentava el mossèn Francesc, doncs sí que realment hi ha diferents espais per treballar els diferents temes, no? Llavors, en un espai d'oci es fan unes determinades activitats, però després hi ha d'altres moments, tallers, on hi ha reflexions sobre les que ha comentat ell que sorgeixen, no? I que es plantegen. Llavors, continuo per acabar una mica les activitats, que no me'n deixi cap, i la gent doncs pugui gaudir-les i participar de les que farem. Llavors, del 10 al 15 de desembre, per la tarda, a l'Ateneu, podran visitar-se dues exposicions. Una d'elles és l'anomenada BIH sobre rodes, que es composa de tota una sèrie de cartells i de materials corresponents a diferents campanyes que s'han estat realitzant a nivell nacional i a nivell internacional sobre el tema de l'BIH i la SIDA. És una exposició cedida per SIDA Estudi, una entitat que fa molts anys que treballa aquest tema, i que, doncs això, hem fet una selecció de tot aquest material que tenen i hem decidit doncs escollir tota una sèrie de cartells que després ens ajuden a fer uns tallers amb els nois i noies dels instituts. Per altra banda, en la mateixa sala d'exposicions tindrem l'exposició La SIDA al món, composada per tota una sèrie de cartells on s'observa també la realitat de la SIDA en els continents d'Àfrica, Àsia i Sud-amèrica, que són els continents en aquests moments doncs més castigats per la situació de la SIDA. Aquesta exposició ha estat realitzada per l'Ajuntament de Santa Coloma i són doncs això, un ajuntament que ja fa anys doncs, també que treballa bastant i està sensibilitzada amb aquestes activitats. Nosaltres aquesta exposició de la SIDA al món l'oferim també a través del Cerdanyola Educa, que és un programa que també es realitza en el Departament d'Educació de l'Ajuntament de Cerdanyola i que una mica intenta aglutinar doncs, les activitats que es fan adreçades als nois i noies de tant d'escoles com d'instituts, no? Llavors, si algun institut la desitja en el seu centre i treballar-la des de la vessant més social, no? La SIDA contemplada des de la vessant més social, la pot sol·licitar i es pot treballar més a fons. Per altra banda, el dia 10 de desembre, a les 7 de la tarda, hi haurà un documental que es diu Bla Biomin, la força de les dones, que la setmana passada es va estrenar al Cine Verdi de Barcelona i aquest documental tracta sobre les desigualtats de gènere a 6 països africans. Concretament, desenvolupa un projecte que s'ha fet a Costa d'Ivori, on realment hi ha moltes persones afectades per la transmissió del VIH, i pretén una mica doncs, explicar una mica la situació que s'està fent i els projectes que s'estan treballant en aquesta zona. Està dirigida per Martin Piercel i és una coproducció de Farmacèutics Mundic, la Fundació Agwaba, la Lliga dels Drets dels Pobles i Qatar, no? Films, que són els que l'han realitzat. Tindrà una durada d'uns 50 minuts i el més interessant de tot això és després intentar fer un debat per comentar totes aquestes qüestions, no? I com realment viure la SIDA a Europa és una cosa i viure als països de l'Àfrica amb tan pocs recursos a tots nivells, doncs realment és una altra. I com la mortalitat és molt diferent on estem nosaltres en el món occidental, en els països desenvolupats, i la situació d'aquesta malaltia en aquests països doncs està fent realment doncs una mortalitat encara molt elevada, no? Perquè els tractaments no arriben, perquè la situació de l'alimentació és molt deficitària i perquè fallen molts problemes de salut que realment fan que aquesta situació sigui així, no? Per altra banda, el 3 de desembre, al Teatre de l'Ateneu, i adreçat als alumnes de tercer de l'ESO, es farà una obra de teatre que es diu Que sí, vida, realitzat per la companyia de teatre Acció, i que també treballa el tema de la SIDA en diferents situacions, planteja doncs, situacions en les que els nois i les noies surten, comencen aquestes primeres relacions sexuals i com s'han d'anar doncs, treballant tots aquests aspectes. I a partir d'aquí doncs, després es fa un debat que els propis nois i noies participen. És com si ells fossin actors, doncs, en un moment donat pugen al teatre, pugen a escena i representen una sèrie de personatges. Del 10 al 15 de desembre hi hauran tallers demanats i sol·licitats pels diferents instituts de Cerdanyola, adreçats a quart d'ESO, i aquí doncs, una mica ja comentant amb el que parlàvem abans amb en Francesc, doncs, quan treballes amb els nois i les noies, evidentment hi ha diferents opcions i totes són molt respectables, i gent doncs, que decideix doncs, potser aquesta extensió, no? O realment esperar a tenir relacions quan té una parella ja molt estable, o decideix tenir una relació i ha de viure en aquella persona, no? Però nosaltres al davant tenim nois i noies amb diferents opcions personals, totes d'elles molt respectades, i en davant de cada situació pensem doncs, que val la pena recordar doncs, això, quines són les mesures preventives que cal seguir per evitar embarassos no desitjats en aquestes edats tan adolescents i després doncs, evitar malalties de transmissió sexual, digues la SIDA, digues hepatitis o altres malalties que hi ha, no? Que són bastant importants. I per tant, doncs, per això doncs, pensem que és important doncs, explicar que és un preservatiu, que n'hi ha de masculins, que n'hi ha de femenins, com s'han de posar, en quins moments, i tot això sempre respectant, no? A les persones. Això jo ja... diré alguna cosa, Eva. Jo, a mi no m'han donat educació per ficar-me un preservatiu personalment, eh? I jo ja de petit, els nanos parlen d'aquestes coses, i parlen i entre ells s'ho expliquen. Per què dic això? Per què dic això? Perquè el mossèn Jordana el tinc callat... A veure, jo crec que les xifres i les estadístiques són molt tossudes i són molt contundents. Creixen els embarassos d'adolescents, creixen els avortaments, creix tota aquesta dimensió de persones que d'alguna manera, com que no tenen l'educació correcta i només se'ls ha ensenyat a utilitzar el preservatiu, aleshores pues, cauen en aquests errors, perquè sempre no tindran un preservatiu a mà. O sigui, jo crec que és molt si l'haguessin millor... utilitzat no hagués passat tot això, segurament. Jo crec que l'accent cal posar-lo en l'educació, en els valors, en el sentit de la sexualitat, perquè si no, malgrat molta campanya que facis d'explicar el preservatiu i no sé què, no sé quantos, els preservatius fallen, els preservatius no se'ls posen bé, els preservatius... Pues, no. A més, no és educatiu. És com dir una persona, mira, agafa el cotxe i corre tot el que vulguis, però posa't el cinturó de seguretat. Aquest no és el missatge que ens llancen des dels mitjans de comunicació. Hem de controlar la velocitat perquè si no després tot ja no va bé. Aleshores, amb el tema de la sexualitat, jo crec que se'ls està dient als nanos, d'alguna manera, tingues totes les relacions que vulguis, però... posa't el preservatiu. És com dir, corre tant com vulguis, però posa't el cinturó de seguretat. Jo crec que aquí ja han posat realment, doncs, hi ha moltes coses que amb el temps les estadístiques són tossudes i aniran corregint una mica els plantejaments actuals. Mm-hmm. Bé, doncs ja fent l'anàlisi tant per un costat com per un altre, que us sembla que passem a una altra història i tornem de seguida amb el Francesc i amb tots aquí a la taula per parlar d'altres temes. Ara mateix el que volem parlar és d'una taula rodona. Aquesta taula es fa en commemoració al Dia de la Discapacitat i la nostra companya, la Txell Aymerich, ha anat a Creu Roja a parlar amb els responsables. El proper 3 de desembre és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Arreu es fan moltes activitats, com passis de vídeos, taules rodones, activitats de sensibilització, tot per donar a conèixer una miqueta les problemàtiques relacionades amb la discapacitat i conscienciar, doncs, a tota la societat. Nosaltres volem conèixer les que tenim més a prop, a Ripollet, a Cerdanyola, a Montcada, a Barberà, i volem parlar precisament amb una voluntària de la Creu Roja, que és la Sandra Cabezas. Ella és voluntària del grup de discapacitat, precisament, i ells estan organitzant una taula rodona per al dia 4, no per al dia 3, si no ho tinc mal entès, i ella ens ho explicarà, doncs, per què faran aquesta taula rodona i qui participarà. Hola, Sandra, què tal? Hola, molt bé. Estem encantats de que ens expliquis una miqueta aquesta iniciativa, perquè volem, doncs, que la gent s'animi, doncs, a venir i que conegui, doncs, quines són les problemàtiques que hi ha relacionades amb la discapacitat. Sí. Quin títol li heu posat a aquesta taula rodona? Visions alternatives per viure amb una discapacitat. Un títol molt encertat, la veritat és que m'agrada força. Sí. I en aquesta taula teniu previst que participi gent de diferents associacions, oi que sí? Sí, sí, de l'Institut Goodman, de l'Associació d'Espai Vital de Ripollet... Precisament, de... nosaltres hi serem, sí. Sí, sí, de l'Associació Tortuga Cerdanyola Sense Barreres i de l'Associació Vladimir també de Montcada. De Montcada. Sí. Sí, totes elles són conegudes per nosaltres, inclús l'Institut Goodman, doncs bé, ells no són d'aquí, però tenen segur moltes coses molt interessants a explicar. De què parlarà la persona que vindrà de l'Institut Goodman? El senyor Jaume Tort. I sí. Que ha dit una miqueta de què parlarà aquell dia? Sí, la seva ponència és Stop al cop. Sí. Ells, a l'Institut Goodman, el que fan, per qui no els conegui, doncs és una sèrie de rehabilitacions per a les persones, sí, doncs, que tenen algun tipus de discapacitat adquirida, tenen també, doncs, equips de diferents esports i, per exemple, doncs, també fan conscienciació social. També vindran els companys de la Tortuga, que també els coneixem perfectament perquè sempre fan coses molt reivindicatives, no? Sí, sí. Qui vindrà de la Tortuga? La senyora Teresa Arrabol, que amb la ponència Exemples de bones pràctiques en adaptació d'espais per a persones amb mobilitat reduïda. Clar, com ells, doncs, sempre estan reivindicant, no?, que aquests espais estiguin totalment adaptats. I de Dimir, qui tindrem? De Dimir tindrem a la senyora Susana Ricol i Carolina Ibáñez. I tractaran els temes dels projectes d'educació i integració. Perquè les persones de Dimir treballen molt amb nens amb discapacitat. Sí. Bé, doncs, jo crec que és una taula molt interessant, la veritat. Els que som membres d'Espai Vital, aquell dia parlarem dels mitjans de comunicació i la discapacitat. I, bueno, doncs, crec que entre tots podem fer després, està previst que hi hagi un col·loqui, oi que sí? Després de les ponències. Sí, després hi ha un col·loqui entre tots i, bueno, després hi ha la cloenda i la copa típica. Home, per celebrar una miqueta aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, sí, sí, no? Tu què en penses d'això, de que hi hagi un dia dedicat a diferents causes, no? El dia del SIDA, el dia de les persones amb discapacitat, creus que serveix d'alguna cosa? Sí, sí, jo crec que sí, perquè a vegades no ens adonem, no? I està bé que hi hagi un dia i per commemorar totes aquestes coses que a vegades no les tenim molt en compte, no? Bueno. Tu estàs en el grup de discapacitat, ets voluntària de la Creu Roja. Des de quant temps? Doncs farà 2 anys o així. I heu organitzat moltes coses? Sí, a discapacitats, bueno, que jo estigui, vam fer un projecte de per arreglar els carrers de Cerdanyola. I això per els estrets i tot això, que no passaven les cadires de rodes. I ara estem amb el de préstam de el préstec de material ortopèdic. Ah, molt bé. Sí. I està en marxa també. I si poden apuntar més voluntaris? Sí, sí, sí, és clar. Com ho haurien de fer per apuntar-se? Haurien d'anar a la Creu Roja? Sí, haurien d'anar allà i allà els informen. I... Sí, sí. El número de telèfon de la Creu Roja és el 93 691 6161? Sí. I bé, doncs, les persones interessades que vulguin ser voluntaris com la Sandra, doncs només han d'anar allà i, bueno, doncs manifestar-ho. I també el dia de la taula rodona, on hauran d'anar? També a la Creu Roja? Sí, sí, es fa a la Creu Roja el 4 de desembre a les 7 de la tarda. És un dimarts. Molt bé, doncs convidem a tothom a que vagi a aquesta taula rodona del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat el dia 4 de desembre a les 7 de la tarda a la Creu Roja, Cerdanyola-Ripollet. Doncs moltes gràcies, Sandra Cabezas. A vostè. I fins la propera. Merci. Això és Espai Vital. Doncs ja ho veieu, taula rodona interessant que tindrà lloc a la Creu Roja Cerdanyola-Ripollet-Montcada. Molt bé, tornem a la taula i tornem per parlar. Deixem el sí d'allà un costat, no? Si us sembla bé. Deixem-lo. Deixem-lo un costat i parlem ara dels malalts de dic jo, discapacitats físics, psíquics... I parlem de l'Església, perquè el mossèn Francesc Jordana, tot i ser el cura del poble, és també el cura ajudador a enfermos discapacitados, a gente mayor. Què és el que fa l'Església aquí a Ripollet per aquestes persones? A l'Església hi tenim pues, persones pues, que es van fent grans i arriba un moment que ja no poden anar a missa. I aleshores una mica el que la comunitat cristiana de Ripollet pues, vetlla per elles i aleshores pues, les atén, les va visitar, els hi porta la comunió, els hi fa companyia, passen unes estones amb elles i aleshores d'alguna manera pues, és un servei que s'ha vingut fent sempre. Fins fa poc pues, ho portava tot molt centralitzat una germana de les Dominiques de l'Anunciata, la germana Paula, i la germana Paula l'han canviat de destí i ara d'alguna manera això ho estan portant pues, un grup de laics. Mm-hmm. Són, pues, són sis dones, coordinades també per una religiosa, que d'alguna manera pues, es dediquen a fer aquestes visites. I realment és una tasca pues, que els malalts pues, agraeixen moltíssim, perquè tenen molta necessitat d'afecte, de parlar, de ser visitats, i aquestes visitadores els hi porten la comunió. I aleshores pues, poden també congregar i entrar en comunió amb el Senyor, que per ells és el més important, perquè el visitador està allà pues, mitja horeta llarga, una hora sí, i quart. Sí, mitja hora, tres quarts. A mi hem vingut al principi, havia vingut, quan no tenia aquesta cadira, havia vingut l'hermana Paula, mm-hmm. Era al principi de sequera. I què van fer? Què van fer amb tu? Què van fer? Doncs pues, mira, menys xerràvem, enraonàvem pues, de tot, via de fills... Enraonàvem pues, del temps, enraonàvem, pues, li preguntava d'on era ella i mira coses de la vida. És a dir, que la tasca de l'Església aquí a Ripollet és tasca de companyia a sí. La persona malalta i comprensió de tot allò que els pugui que passar. Que se sentin a prop de l'Església, inclús els hi fem arribar tota la informació, els prospectes, el full dominical, la revista parroquial, els hi fem arribar tot perquè recordin pues, que no s'oblidin de nosaltres ni que nosaltres ens hem oblidat d'ells. Uh-huh. D'alguna manera els tenim molt presents. Pensa que els malalts, a ser una mica els pobres dels més pobres, pues, els intentem pues, que estiguin molt ben atesos, perquè vull dir, l'Església, amb aquesta opció que fa pues, vers els pobres, pues, no pot oblidar els malalts, no pot oblidar la gent gran, no pot oblidar els que tenen menys. No? Uh-huh. Aleshores pues, fem ponts per establir aquest contacte, comunitat parroquial, pues, amb totes aquestes persones. Molt bé, jo tinc una persona gran que resulta que aquesta persona gran ja no es comença a valdre per ella mateixa. Vosaltres aneu al pis a parlar amb aquesta persona i l'ajudeu amb el que calgui o això d'ajuda amb el que calgui que s'encarregui les cooperatives com la Cera d'aquesta que vam tenir la setmana passada? A veure, quan algú truca a la parròquia per preguntar una mica si la podrien anar a visitar i tot això, la primera visita sempre la faig jo, una mica per veure què és el que hi ha, què és el que passa, quina és la problemàtica, quina edat té, quines dificultats té, i a partir d'aquí, pues, depèn del cas, puc comentar amb l'assistenta social que tenim a la parròquia, m'he trobat una persona amb aquestes característiques, des d'aquí què podríem fer. Si és només un tema de que vol pues, algú que l'estigui amb ella una estona, pues, una mica, una estoneta cada un dia a la setmana, sí. Aleshores, pues, d'alguna manera, pues, ho derives cap a un visitador de malalts. Si veus que necessita alguna cosa més, pues, aleshores pues, l'assistenta social, que coneix la llei de l'assistència i tot això, pues, també pot fer els contactes pertinents amb l'Ajuntament, derivar-lo cap a l'Ajuntament o tot això. És a dir, feu de mitjancers, de pont. En el cas de que se'ns truca en aquest sentit de que no sabem bé què volen, doncs sí. Hi ha gent que truca i sap perfectament què vol. Mossèn, vingui a veure la meva mare que ja no pot anar a missa, que vol rebre la comunió cada setmana, i aleshores doncs, aquesta persona ja t'està venant a algú concret. De vegades sí que reps trucades on és una mica més genèric, arribes allà i veus el que hi ha. En principi, els nostres visitadors de malalts, la idea no és que es posin a netejar la casa ni a fer el dinar. Bé. Si cal, es pot fer, però no és la seva funció primera. La seva funció primera és, sobretot, doncs fer una estona de companyia i portar la comunió en aquests malalts. Molt bé. En el cas, persones pobres, realment pobres, teniu, per entendre's, una delegació de l'Església a Ripollet que els hi reparteix menjar, els hi reparteix roba. Aquesta delegació, que no és delegació, seria Càritas. És Càritas parroquial. Parroquial, sí. Que treballa molt conjuntament, amb molta, molta comunicació molt bona, amb l'Ajuntament de Ripollet. Amb serveis socials. Amb els serveis socials de l'Ajuntament de Ripollet. Molt bé, què s'encarrega? L'Ajuntament els envia una carta, aquests són pobres, aquests no arriben a final de mes i els hi fa falta roba i menjar. Com ho fan, això? Una mica ens poden venir directament a la Càritas, sí. O al servei social ens deriva la persona cap a nosaltres. Mm. Aleshores nosaltres doncs, oferim els serveis que estem oferint des de Càritas, que és bàsicament doncs, una ajuda d'aliments. Abans ajudàvem amb roba, ara això de la roba ho estem deixant, perquè el local que teníem era petit i com que estem, el tema d'aliments està creixent molt, ve molta gent amb una mà davant i una mà darrere que només arribar ja necessiten que els ajudis. Aleshores el tema de roba l'hem deixat, no ens semblava tan prioritari, i ara tot el local és un tema per poder ajudar amb el tema dels aliments. Després també tenim una petita borsa de treball, que també aprofito aquí per fer una crida d'aquelles persones que necessitin algú que cuidi gent gran o algú que netegi la casa. Doncs Càritas Parroquial doncs té unes persones formades que han passat un curset perquè puguin fer aquestes tasques. Bé, tot això gratuït. Tot això, evidentment, sempre és gratuït. Gratuït. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ja no està mal. La Iglesia hace algo gratuito para las personas. Això és interessantíssim aquí a Ripollet. Pensa que l'Església tot el que fa, ho fa gratuït. Mm. Tot. Tot. No cobrem res, ni partides baptismals, ni casaments, ni batejos. Donem un sobre perquè donin la voluntat, però el que és cobrar per algun servei que fem, res. Esteu d'acord tots o no? Esteu tots d'acord? Jo no tengo demasiado vínculo con la Iglesia. Tu no opines. Tu vols generar polèmica, d'alguna manera. Jo necessito. La Teresa ja s'hi fica, però està al teu favor. La Teresa... Jo no dic res. Jo més dic que també ara és això, que també es cuida de les persones que són de Nord-Amèrica, allò, o Sud-Amèrica, el diumenge sí que es reuneixen. Sí, tenim un grup hem començat un grup de sud-americans. Ah. Això és una novetat, en aquesta parròquia no s'havia fet mai, però donat el creixement d'aquesta població aquí a Ripollet, hem començat a fer un grup de sud-americans perquè es coneguin entre ells, perquè facin amistat, perquè tinguin un ambient on poder parlar de les seves coses i també un ambient on vagin creixent en la fe del seu grup, sí, de parròquia. Per Setmana Santa sé que van ajudar molts a fer la biocrucis. Sí, uns quants portadors del Sant Crist de Ripollet van ser gent doncs, de Sud-amèrica, nouvinguts. Perfecte. Fem una roda informativa per les diferents emissores municipals per conèixer l'última en sanitat. Per començar, anem fins a Cerdanyola. Allà, els mitjans d'informació, en aquest cas, la Marga Almagro, ens don l'última notícia. Hola, Xavi. El doctor Josep Tarrés va presentar el passat divendres un estudi que censa en 573 persones les afectades per malalties relacionades amb l'amiant a Cerdanyola i Ripollet. Tarrés, que coordina un equip mèdic i investiga els efectes de l'amiant sobre la salut a la nostra zona, va presentar una ponència al Congrés Europeu de Desamiantatge que es va fer la passada setmana al Gallery Hotel de Barcelona. Per a Josep Tarrés, aquest congrés és especialment positiu perquè per primera vegada es planteja el tema en clau de futur. Segons indica el metge, en la lluita contra els problemes causats per l'amiant, s'ha passat per les fases de negociació de la realitat, indignació, frustració, i ara s'està en una fase d'acceptació que suposa mirar cap al futur amb el repte del desamiantatge. El doctor Tarrés indica que davant l'amiant hi ha tres opcions: no tocar-lo perquè només és nociu quan s'inhala, aïllar-lo com es va fer al camí de Can Catà, o desmantellar-lo en condicions adequades. El pneumòleg manifesta que Cerdanyola pateix contaminació per amiant per la presència de la fàbrica Uralita durant molts anys i per l'amiant instal·lat a l'àmbit domèstic. Tarrés indica que cal prendre consciència de la necessitat de tirar endavant tant el desamiantatge industrial, com es va fer amb les instal·lacions d'Uralita a la carretera de Barcelona, com el domèstic. Josep Tarrés reclama que Cerdanyola tiri endavant polítiques de desamiantatge amb un circuit municipal de tractament d'aquest material que converteixi la ciutat en referència i exemple a seguir a Catalunya i la resta d'Estat. L'estudi que va presentar el doctor Tarrés està elaborat pels integrants d'un comitè científic amb especialistes en salut laboral que assessora el Departament de Salut de la Generalitat i demostra que, fins al mes de juny, s'havien certificat 573 casos de persones afectades per malalties relacionades amb l'amiant entre laborals i passius a Cerdanyola i Ripollet. El doctor Tarrés recorda que per diagnosticar aquests casos són més importants els antecedents laborals o geogràfics que la simptomatologia, perquè és molt comuna entre les malalties de caràcter respiratori. La ponència del doctor Tarrés es va presentar divendres al Galeri Hotel de Barcelona. I això és tot des de Cerdanyola Ràdio. Fins a la setmana vinent. Gràcies, Marga Almagro, per la crònica sanitària de Cerdanyola. Anem a Barberà. L'encarregada és Núria Sánchez. Bona tarda. El passat dimarts va començar el taller pràctic de cuina intercultural saludable dins del programa A Barberà, Mengem bé, bo i sa, i també entre les activitats programades per a la convivència intercultural del mes de novembre. Amb el títol Menjar bé, bo i sa arreu del món, estan programades 4 sessions. La primera va ser el passat dimarts, on es va parlar de cuina catalano-mediterrània, i una altra va ser el dijous, on el protagonisme el va tenir la cuina mexicana. El proper dimarts, dia 27, es parlarà de cuina marroquina i, per acabar el cicle, el dijous, dia 29 de novembre, la sessió final tractarà de la cuina mescladís, que representa la trobada de diferents cultures del món a través de la cuina, una miscel·lània de diferents cuines del món. A més d'aquestes activitats, s'ha pres també un especial interès per conscienciar els més petits. Per això, des del dia 14 de novembre, el CEI Miquel Martí i Pol acull l'exposició Cuida't les dents, de la Diputació de Barcelona. Totes les activitats tenen l'objectiu de millorar l'alimentació de tots els barberencs i les barberenques. Des de Barberà és tot. Molt bé, fer de rates. No és la Núria Sánchez, és la Núria Cabrera. Ho sento, xata, però mira, la vista per arriba, per abajo, i al final passa el que passa. Ara sí, la Pilar Aviam, de Montcada Comunicació. Hola, bona tarda. Salutacions des de Montcada per als oïdors de l'Espai Vital. Ens trobem a pocs dies del Dia Mundial de la Sida, que és l'1 de desembre, i l'Ajuntament de Montcada i els centres cívics i les entitats organitzen un any més activitats amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Des d'ahir fins al 7 de desembre, el Centre Cívic Can Cuiàs acull una exposició de pintures sobre la malaltia. L'equipament també organitza una nova edició del torneig de futbol 3x3 solidari, que es fa l'1 de desembre a la pista esportiva del barri a les 6 de la tarda. També el dia 1, el Casal de la Gent Gran de la Mina projectarà la pel·lícula Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar, a les 5 de la tarda. Però els actes més destacats tindran lloc divendres 30 de novembre. Per recordar les víctimes d'aquesta malaltia a Montcada i Reixac, la plaça de l'Església acollirà l'acte de constitució d'un nou tapís que serà elaborat amb peces de roba aportades per entitats locals. Aquest acte ja és tot un clàssic i cada any compta amb la participació de més de 40 associacions. L'acte, amb la col·laboració de Creu Roja, s'amenitzarà amb una xocolatada i un estant amb informació i material promocional. El mateix divendres, l'Espai Jove Can Tauler organitzarà un taller de danses africanes i sexualitat segura i es presentarà l'exposició Treu-li suc a la sexualitat. Segons les dades facilitades per la Regidoria de Salut Pública i Consum, des del 1981 i fins al 30 de setembre de 2007, a Montcada s'han detectat 89 casos de la malaltia i s'han registrat 59 defuncions. Doncs, parlant-vos del Dia Mundial contra la Sida, fem avui la crònica des de Montcada i Reixac. Gràcies, Xavi, a tots els oïdors de l'Espai Vital i fins la setmana vinent. Gràcies, Pilar Aviant. A Ripollet hi ha la Francina Ricard. Bona tarda, Xavi, i a tots els col·laboradors del programa Espai Vital. Des de Ripollet avui us parlarem d'una celebració que tindrà lloc els propers dies, que és el dia en favor de la sida i dels malalts de sida i de les malalties de transmissió sexual. La regidoria de joventut aquí de l'Ajuntament de Ripollet ha presentat la campanya Prevenció 2007 Joves, Sexualitat i Sida. Tot i que no faran una activitat concreta un dia concret, sí que cerquen endegat moltes activitats relacionades amb els instituts, han realitzat diferents activitats, diferents jocs, faran dues exposicions al Centre Cultural on els joves podran deixar els seus missatges a favor de tota la gent que pateix aquesta malaltia i en favor de la salut i en favor de les relacions saludables. A més, també cal dir que s'ha endegat aquest any també com a novetat un concurs fotogràfic que es diu La Sida en Imatges. Nosaltres des de Ripollet volem impulsar que tots els joves de la ciutat hi participin i canviïn les seves fotografies al casal de joves i que no perdin aquesta oportunitat. Recordar també que totes aquestes activitats s'acabaran el 14 de desembre, perquè a Ripollet la campanya en favor del Sida no és un dia, sinó molts més. Això és tot des de Ripollet. Bona tarda. Bona tarda, Francina. Anem a Santa Perpètua, per últim ja, l'última de les poblacions que coprodueixen Espai Vital. Estem parlant de Santa Perpètua i parlem de l'Estrella Núñez. Hola, Xavi. Avui, des de Santa Perpètua, convidem els oients d'Espai Vital a una festa. La Regidoria de Benestar Social de Santa Perpètua ha preparat un seguit d'activitats coincidint amb la celebració el 3 de desembre del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, sota el títol de Primera Festa de les Capacitats. El programa, que es desenvoluparà el dissabte 1 de desembre, el dilluns 3 i dimarts 4, inclou teatre, música, xerrada i titelles. La Primera Festa de les Capacitats pretén conscienciar la ciutadania de les dificultats que pateix aquest col·lectiu de persones al mateix temps que vol fer un reconeixement a totes les activitats que realitzen les persones amb discapacitats. La Primera Festa de les Capacitats és una iniciativa de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Els actes més destacats s'han programat per dissabte 1 de desembre al Casal de la Gent Gran. El programa començarà a les 5 de la tarda amb l'acte inaugural i tot seguit actuarà el grup de teatre de l'Associació de Disminuïts de Santa Perpètua. A 6:45 de la tarda està previst el concert de l'Orquestra de la Bona Sort, aquest grup musical coordinat amb el Centre de Dia del Molí d'en Puigverd de Palafolls, recurs de la Comunitat Terapèutica del Maresme, està format íntegrament per persones amb trastorn mental. Aquest projecte fa 3 anys que es va iniciar, té una projecció terapèutica a l'hora d'integració social. L'Orquestra de la Bona Sort és una orquestra semiprofessional constituïda íntegrament per malalts mentals, mitjançant la qual els pacients poden expressar els seus sentiments i la seva problemàtica individual realitzant actuacions en directe. Actualment, la composició de l'orquestra és la següent: bateria, baix, teclat, guitarra elèctrica, percussions, 9 cantants solistes i cor. Toquen cançons de tot tipus, la majoria d'elles es poden ballar i moltes són creacions dels pacients. Les altres activitats tindran lloc els dies 3 i 4 de desembre. Dilluns 3 de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, a les 10 del matí, els infants de les escoles de primària podran gaudir de l'actuació de titelles Companys de Barri, a càrrec de la Fundació Ecom. I la darrera activitat serà dimarts 4 de desembre. Creu Roja oferirà una xerrada sobre cuidar els que cuiden. L'acte tindrà lloc a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Can Folguera. Així doncs, quedeu tots convidats a la Primera Festa de les Capacitats de Santa Perpètua. Us esperem. Fins la propera, Xavi. Avui és la roda de les fes de rata. De errata. Que res té a veure amb la fe de rata. No ho barregem. Era la Marta Hiraldo, no l'Estrella Núñez. Ens les estimem a les dues per igual. No us preocupeu, la setmana que ve tindrem a l'Estrella. Sintonia cuina, que ens ha de servir en primer lloc per acomiadar el mossèn Francesc. Gràcies per haver estat aquí. Però jo l'acomiado, però no marxi, perquè ara la Teresa ens fa un plat de cuina i sempre va bé aprendre 4 cosetes de la Teresa. També a Eva Ozcoz, gràcies per haver estat amb nosaltres, i a Carmen Rebollo, gràcies. A vosaltres. Us tornem a esperar un altre dia. Parlarem del SIDA? No parlarem del SIDA? Hi haurà debat? No hi haurà debat? Ho veurem. Però el que sí ja són macarrons. Macarrons? De què? Sí. Pues de la iaia Teresa, que dic jo. Ah, doncs vinga, som-hi. Va, ingredients. Som-hi. Ingredients. 250 grams de macarrons. Sí. Una ceba, un parell de tomàquets, 50 grams de figràs o paté, el que digueu vosaltres, no sé. Sin decir marques, tapa negra. Sí, això, què més? Mira, ja dic marques, tu. Ai. Una culleradeta de farina i un got de llet, o mig litre de llet. Molt bé. El sal i oli. Ja no l'he deixat la sal, eh? Ah, no, avui ja veig que no. Així m'agrada. Ah, perquè jo sempre deixo la sal, perquè quan no puc menjar, doncs mira, me la deixo. Bulliu els macarrons. Allà el paper dels macarrons, el paquet, ja us diu 8 o 10 minuts. No sé el que són ara. Jo ja no els bullo, però ja no sé el que són. Ja ho fica al paquet, no? El paquet ho poses. Sí. Molt bé. Els poseu a bullir amb aigua. Quan bullin, els tireu oli i sal primer. I després tireu els macarrons. Deixeu bullir els minuts. Quan hagi bullit els minuts, els correu. Amb una paella teniu oli i poseu la ceba, mig, si sou poca gent, doncs mira, mitja ceba, potser ja en tindreu prou. Si sou bastant, sou quatre plats, una. Fregiu la ceba, quan teniu la ceba ja fregideta, i poseu dos tomàquets també ratlladets a dintre. I tireu la sal i deixeu que es fregeixi. Quan teniu ja gairebé fregit, i poseu el paté allà aixafadet que es vagi fent. Quan hagi ja un parell de minuts, i tireu una cullereta de farina allà que fregeixi. I aneu tirant a mica en mica la llet i veu fent com una bejamel quedarà. Amb mig litre de llet jo crec que ja en tindreu prou. I tireu, proveu si fa falta sal i tireu una miqueta de més de sal. Teniu ja els macarrons escorreguts, els passeu una miqueta per aigua freda que no s'escavin de fer si no es desfan. I els poseu a la bandeja d'anar al forn, si voleu. Molt bé. Els poseu allà i tota aquesta bejamel pues, per sobre, tot ben barrejadet. N'hi ha que s'ho mengen així. Si no, també hi poseu formatge ratllat per sobre i a gratinar al forn. I que vagi de gust. És un bon plat i us quedeu tips. Realment impressiona. Macarrons de la iaia Teresa. I jo, ara em tocaria dir, anem amb el cercador. Però el cercador és el que, és el que hi ha, ja està. Acabem, senyors. Ràpidament, l'adreça del blog, que és www.radio-espai-vital.blogspot.com. Més fàcil, Google, Espai Vital, i som la primera. Opció, sí senyor. Doncs molt bé, cercador, gràcies. De res. Teresa, un petó. Igualment. Vinga, avui no t'he posat música. No, no, és igual. Tenia ja vam una... sentir ahir de música. En tenia una i tot, eh? I a tots, doncs, ja m'he acomiadat de vosaltres i fins una altra. Gràcies i bon dia. Bon dia. Bon dia.